أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة المائدة ده اوش بيتم آيات سخشرو پرنش بيتم آيات واني وده ده جلوم رنی آيات ربط ده ما قبل سردادي شبا ما قبل كي كتير استيسي فياد يخود ده طول كفار شناعت بيان سوئي تر هغه وروسته د پرون په سبقه کې ودر دا ګور د شناعت وروسته ترغیب ورکې د ایمان او خاطه چې په ایمان کې څو برکت پراته و یو د آخرت برکت چې ول ادخلناهم جنات النعیم هغه او بل هغه چې واتقوا لکفرنا عنهم تر دې د مخه سیئاتهم چې د سیئات رجولهم په ایمان راتله جنات هم په ایمان ګټه کې دی د اخیری پیدا و د اخروی پیدا و د ایمان د دې دنیا په باره کې به دا و ولو انهم اقام التوراة والانجيل وما انزل اليهم ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم کدی د توراة د احکام اقامت بر پای کول کړي وای د انجیل د کړي وای د قران د کړي وای په دوغه عمل کړي وای الله ول دم ځکه د اسمانه بری خوره کونه کوله پراخه به پر راغلی وای خدای بل دعوت ور لره ورکید او ایمان او اسلام خوات د دغه دعوت سره سره چې دوی ته ورکول شو د دغه دعوت په سلسله کې ګایګی پیغمبر علی السلام ته د سیمره قل لکه دا اوس په شایعت راځي قل تو ورته دا قل خو ورته وایه چې سړی مخم یو چاته خبره کوي چې مخامخ نه کیږي نو ګوره دعوت ورکول سوی دي د دعوت په سلسله کې د قل قل لفظ ځینې ځینې ځینې پیغمبر علیه السلام ته اورول سوی دي او د دوی غو کفارو به دې ملا څنګه بیان کړی ده د پرون په سبقه کې در دغه یا ایها الرسول ورسربیره ته څنګه تور دي وکثیر منهم ساء ما یعلمون ډیر د دوی څخه چې دي بد دي هغه چې دوی کې بدکاره خلک دي نو بدکاره سړي ته چې مخامخ سړی رغیل چې تا خبره غلطه ده د از ما غو منه ده خو د پیل رغواړه د خلکو په چمن در څو کولای شي دا اوس امر بالمعروف نهي عن المنکر ولې څوک نشي کولای خو چار چا ته وایي جنگ در سره کوي او خلک ګرځي د پر خوا دي خلک ګرځي نو ورته شو کی نو دغه ځای کې یو څه ترس خبره راځي دلته د بیر خبره راځي چې مخامخ یو چات ورسته تر دې د مخه اخوا ته نسل وشتم آیات کې ذکر سیو و ان کثیر من الناس لفاسقون نسل وشتم آیات کې سیو غري ډیر د خلکو فاسقان دي فاسق د شې خبره اوري خدا را کوم جواب در کی چې د خلکو ورشم برا جواب میاشر دی ونه دک ته به د خیر خبر ورته کړي بد انګرین نو د پرون په سبقه کې دغه د چې وکثیر منهم ساء ما يعملون په هغه تیر بس ورشم کې دغه کوم چې اکثر فاسقون دي دلته دعوت ورلره ورکه ورسو چې د ایمان دا ګټي او دعوت پیغمبر علی السلام تعالی وای مخه مخ ورسه قل ورته و مخه مخ بد سره ته خبره کول د انسان په ځل کې څه هو وه ورلره ورګرځي چې نو وجه ځان په ډبوم یا وجه ځان په سپکوم او کده حادث خبره تیر شو وجه ځان په وجه نه خدای دا مرګ خبره راځي الله عز وجل دلته تبلیغ امر ورته کوي چې دا بکې او دا غوام بم نکې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډاډ ورکړي چې ستا حفاظت پر ما باندې دی زمواري زما د کیک تنهایی هم د ګرد دنیا ستا په مقابله کې ودرېږي. نو د نن د دغه لومړني آیات را به ته ماقبله سره څنګه سو چې د ماقبله څخه بیره پیدا کېدل سړي ته بیره دره د ترس لري چې ودور ته زه څنګه واسم چې اکثر فاسقان دي اکثر کافران دي ته واسم مخامخ خبر ورسره وکړه. الله په دغه آیات کې هغه بیره ایسته کوي پیغمبر ته خپل تبلیغ کوه بیرېږه مه. داسې فرمایي یا ایها الرسول اے رسول نبی علیہ الصلات والسلام ته ندا کی اے رسول بلغ تو ورسو ما اغه ټوله خبر هر هغه خبر اون زله چې نازل سوی د الیک و تاته من ربک د طرف څخه درپستا طالبان ته سپوږی په یوه په اصول کې موجد وای کلمه ده ما عام ده لکه من چې عام دی ما عام دی دلته چې الله د طرف نازل سوی دی یو یو خبر یا دی چې دار سوا ده بل فرشته ما یاده معنا هر خبر چې د الله د طرف تاته سوی ده برسه بلغ رسوا دا امر سغا دا ما اغا هر خبر اون جلت نازل سوا دا الیک و تات من ربی کجا ترا بس اغا دا ربستا که ارا ارا خبر را رسی چن فکشی که که چی ارا دا خبر و رسوا دا قوم بیا برداشت کی و بجه نویی جنگ با ندر سروی که دا بلی خبر دا خوک که جو خلا ور رو خالک خواب دیوی سکه از مرد فلار دنیکه خبر را خرابه خدا جنگ برا در سرکی که داغ پجر که در گرزی علا ورتوی و این لم تفعل وإن لم تفعل كثير تدا كارنا كي هر هر خبر دا أولست نور رسي فما بلغت رسالته فما بلغت تا ندي رسولي رسالته رسالت دا لا پاک چتا چې در لره در کړی دی غیر رسالت ته ادا نه کی یعنی کجی یو خبر لا پټ کرستا ګر د کار برباد یعنی دا د تبلیغ حکم چې الله د پیغمبر پر ذمہ ور واچا او څونه کی چې دا په مسائل مختصو وبس نه دی کجی یو خبر پرېښل باکه ګر د کار نه کار دی گرد بر سی عمومی چې د الله تعالی خبرې فدا د اکتیس کې دایس په یوه ژبه ان لم تفعل کته دا فعل نه کوي فعل کوم فعل چې علامه خبر ته وشي چې دا ما انزل اره خبره به تر سه کدا ته نه کوي پټ پکش کوي او څه نه وایي او څه وایي دا چم کې په ما بلغت ته نه لري رسولي رسالت خپل رسالت ستاره رسالت ناکام شونه دا چې خبرې بیا چې ته پرځه اٹکلې چې دا بدل تکوم دا بدل تنه کوم نه ناکام اغه چې مال بیره ورسته کوي چې ته د اره خبر ورسو دا چې سوي دی په قل قلب ورته وای اغه د بیره خبره چې ده والله يعصمك من الناس والله الا عز وجل يعصم ساتنه و عصمت کی کستا من الناس د خلکو څخه په دغه يعصمك چې دی او تقدیر مفسرین ورسره رجه تسي برته پام سي والله الا پاک يعصم ساته د مقابلی په وخت کې د قتل څخه د مقابلی په وخت کې چ عمومی مقابله د مسلمان د کافر شروع اغم د قتل څخه ساتي کتا یا سمو ساتي په وخت کې د مقابله د قتل څخه کتا من الناس د خلکو څخه دا ولي شو الکیش کې مطلق وای چې مطلق ساتنه دي کې په وحد کې د پیغمبر علی السلام غاش مبارک نو شي نو ته ولي وای چې یا سمو ساتي د کتا نو دا خو معنا د خلک دا سوال کې چې الله پاک د سره وعده وکړي چې تاسو ساتنه درکې کوم دي چې وې ساتي خو د غاش مبارک نو شي موږ د قتل څخه د قتل څخه ساتي کتاول پیغمبر علی صلوات و سلام ته الله دا شهید مرګ ولی ور لره ورکی خو هغه یهودی شیزی چې هغه د زار په پس کې ور لره ورکیړو خو هغه زار چې و تاثیر په هغه وخت نو سش کاره و و و چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده پر کېده په هغه وخت هغه د زار تاثیر نو بار راپورت زر هغه وخت الله ځنی پټ کړی د څه د پر هغه تاثیر الله راپورت کې چې د نبی علی سلام مرګ د شهادت مرګ شوه چې هغه د شهادت ارمان خود درلودي دول چې درې واره سره نبی علی سلام وویل چې ما دا خوښه ده چې شهید سم بیا راځوندې سم بیا شهید سم بیا راځوندې سم بیا شهید سم بیا راځوندې سم د محبت دغه نه دی چې شهید ته ویلو وای چې وا د قتل سیاستي بیا موږ په وخت کې د مقابلې د نه د مقابلې وخت چې د خپل حجره مبارکه کې هغه د زارو د وای شهید کړي نو دا دواړه سواله بار را پاسو نه دا ویل چې ولې چې زخمي سو ان کوم د قتل سیاستي ولې دا وای چې کله د قتل وساتي خو هغه زارو باندې شهید کړو او په د مقابلې په وخت کې مخ مرګ نه ورکول سوی مقابله ختمی و دلته اسلام کامیاب سوی و د شرق و در غرب را رسیدلی و د کفار غزه په لرزه کې نو په دغه وخت کې د قتل شداد مقابله حالت دا خو مقابله نه ونه نو تقدیر ته به مو فهم والله الا پاک یعصم ساتنه درکې و تا ته د قتل څخه په وخت کې د مقابله یعصم ساتنه درکې کو تا ته د قتل څخه په وخت کې د مقابله من الناس انسانانو څخه ان الله لا يهدي القوم الكافرين ان الله بشك لا عز وجل لا يهدي شون نكي القوم الكافرين وكافر قوم تد قتل ستا ستا قتل د فارده شون نكي چتا پیداک چتا قتل کی علاوه ما دی عصمت واخص دی د قتل چمونه بدی سل وسنجی هغه بغیر د خطا جی هدایت خدا غد اشری هدف ته ورسی نو دغه ګور خاصه ترجمه سو ان الله بشک الا لا یهدی شون نکی و مرک تستا القوم الكافرین و دا کافر قوم ته کافر قوم ته د غلار نه وشي چتا قت په قتل بنی ورسی ما دی عصمت واخص دی د دې پرزلوزه پر دی ور غړم ساده قتل چل بغیر سره ولا روار لا نشینو کدا اس په مضمون کو اسه یا دا مطلب سو چې ان الله بشک الا لا يهدي هدايت نكي القوم الكافرين وكافر قوم تقالا وز هدايت نورتكم ستا وظیفه تبلیغ دی دیت کنا راز نه دی راز قالا هغه زما خه ما خسر چې هدايت ته نکم ته تب برخ پر وظیفه پرېږدي ته به وظیفه نه پرېږدي الله هدايت نورتکی مگر ته ته امر دا غدي متوجه دی چې بلغ ما انزل اليك تبع رسيه کدا اس خبره ته متوجه اس فعين حل ک تسلی و نبی علی السلام ته امر کړل تسلی څنګه ورکړه چې می عصمت د نبی علی السلام الا خپل زما وخت چې زج ساته بیرېږه بنه او هم دا ورته پښته به ته نه ګوري چې ما دا دونه تبلیغ وکي خود روس له سن پر لا ایمان نه دی راوړی ما خبره نه ده منل الا یو غزې د تور ته کوم غزې خدمت په لاس کې دي پر ته خپل کار دی چې برسې نو خلاصه د خبرې ده چې د دې آیت کریمه مضمون چی شي سو مضمون دا سو چې ما قبل څه چې کوم بیره په مول کېدل الا پاک هغه بیره استکر ار مبلغ کی ویل چې تاسو ته نه پر الا ده زه مخ په وړاندې خپل کار په مخ اخل دا خلاص پس دا بل آیت کریمه چې دی چې قول یا اهل الكتاب لستم د دې چې بیا دی د مضمون هغه دا دی چې دغه د یهودو او د نصاراو هغه طریقه چې دی په نازیدل دا د نبی علی السلام دغه دعوت چې دی ایمان دغه دعوت یې ورلره ورکړي چې په دنیا کې هم ګټي دی په ایمان کې په آخرت کې هم ګټي دی تاسو بیا دغه څاوري تبلیغ جماعت څخه چې په دین کې د دنیا او د آخرت کامیابي په چا کې پرته په دین کې په ایمان کې خو په دغه مخ کې دعوت کې د دنیا او د آخرت واړې کامیابي نه کړې ورته ځکه چې په دنیا کې په کامیابي په آخرت کې په کامیابي الله پاک دې په روزي کې پر آخره ولې په ژوندۍ کې به دې پر آخره سهولت او اساني درته راولي دغه دعوت چې دی نه مانه ولې نه مانه دعوت خو دې تور کول کې دي هغه دا و چې دی په خپل يهودیت مغرور ول دغه پر حق نصرانی په خپل نصرانیت مغرور و بارل دغه په حق دی دغه د حق باج دعوا کول خو نو چې ما جنم حق دې ستاغه زته کوم چې ایمان پر راوړو الله عز وجل دلته دغه ورته شي چې ستاغه ولاکه د یزدن کار درک دی یو غنم قدر ګټه نسته پکښه ستا په جن کې منسوخه سوې دي دا پسې لکه په دې من ازیر کدا اس خبره پوس واس تر دعوت روسه چې ایمان نه راوړي واجه چې شو واجه دا چې ما غیم حق دینو دا خوم د خدای طرفه سند دی نازل سوی تورات د انجیل د خدای طرفه نه دی نازل سوی نو ته څه په ما چې غته لچ راس فر قران ایمان راو الله دا غو شي چې وسغه هیڅ اعتبار نه لري د دې اعتبار نه اعتبار خدای الله اختیار دی الله ما تری وخت اعتبار کوي الله نه لري د جن په حیثیت کې تاسو په شنه نه درځو قلت ورته یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لستم تس نیاس علی شیء پر هیچ چی د جن د طرفه څه خدری یادو دا نه معنی چې پر هیڅ نه هیڅ کس بن دی زیه د جن په باره کې پر هیڅ ولا کې دا ستا جن دوه نه قدر یع کی بار نه لری په نازیه جمع لستم تس نیاس علی شیء پر هیڅ چی تر څه وخت نه است حتی تر هغه وخت فوري تقیمو چې تس برپای کی اتورات اتورات تورات قائم کی په تورات عمل وکي والانجيل تر هغه وخت چې تاسو قامت انجیل ونه کې په هغه عمل وکي و ما په هغه انزل چې نازل سوی دی الیکم متشت من ربکم د طرفه څخه در په واسطه د محمد علی السلام چې دا قران دی دا نو د دې قامت څنګه وکي پرون ام جوړ دا خبره چې تورات په خپل ټیم کې چې وو انجیل په خپل ټیم کې چې وو قران په خپل ټیم کې ته په هر وخت کې غاړه یې هغه امر ته د الله چې په دغه کتاب عمل کو په هغه بک یا مطلب دا چې دا اوسم په تورات عمل وکړ څه معنی ته تورات هغه حکم بر پای کې چالته لیکل سی چې د اخیر زمانه نه بیره ایمان به پر راوړي په هغه تورات عمل وکړه دغه آیات راپورته کوي فکه نو خو نه پکې نو تدر هغه وخت په هیڅ لا ولا کې تر سوچ تورات قائم نه کې ستاده تورات حکم دي چې د اخیر زمانه پر نبی به ایمان راوړي هغه عمل وکړي او انجیل قائم کې په انجیل کې دا ذکر شوی دی چې د اخیر زمانه نبی چې راځي پر هغه ایمان راوړي په قران کریم کې دا خبره درته ذکر شوی دی چې پر دغه نبی باندې ایمان راوړي نو د دروسر اقامه وکړي کله یې سم مطلب پوس واس د مخه ماول اړ یو په خپل خپل ټیم کې وسم دا وس په حال په تورات عمل وکړي مګر هغه آیات چې وايي پر نبی ایمان راوړي د انجیل باندې په حال عمل وکړي هغه آیات چې پر نبی علی السلام ایمان راوړ پر قران باندې عمل وکړ څه معنی چې دا غایت چې ایمان جره راوړي پر نبی علی السلام خو بار خپل دا جن ستا جن شنو تر هغه وخت پر هیڅ نه مې په نازیر چې خو يهودین ضرورت یې څه دي چې پر نبی علی السلام ایمان راوړ ادي پر موسی علی السلام می راوړي زه خو پر جن د عیسی علی السلام ضرورت یې څه دي چې پر نبی علی السلام ایمان راوړ څه چې انبیا او د خپل امت لپاره دا شرط کړی دي چې پر ګور د نبیانو به ایمان راوړي ته چې پر محمد علی السلام ایمان نه راوړي په توراتم کافر په انجیلم کافر په قران کافر دغه څه ورته وایي دلته نو ماغه د دې باندې چې د چیرې درس بدی کوله چې زنه استاد دعوت نه منم خو ما جن حق دی هغه الا پاک پر درې قل تور تو یا اهل الكتاب ای د کتاب خوندان لستم تاسی ناس علا شئین پر هیچی دا جن دا آرخ در یادوم دا جن دا طرف سخی یادوم پر ایچی لانه حتی تر آغا وقت پر ایتر دا جن پر بارک ایچی نه تقیمو چتس برپای کوی عملی کوی اتورات اتورات دا تورات آغا زای عملی کشو پر محمد علیہ السلام ایمان راور والانجیل تر آغا وقت پر ایچی ناس چتس برپای کوی الانجیل انجیل آغا آیات پر ما یزیر عمل وگرزو چپر پر محمد علیہ السلام ایمان راور وما و پر حق کتاب انزل چنازل سویدی الیکم و تست من ربکم در طرف سخ در رب ستاسی پا الیکم که اشاره بل در کور سو آغا داده چه داغ قرآن کریم چه دا سوک سوک بانه که دا خاص دا عرب و دا پار و دا پا مش پسی سه اره لری علا یهود و نصاران ایلی که وی تست من نازل سویدی دا قرآن کریم نزول عام دینو ندی وی دا نبی علیه السلام امت دو قسم دی یوی امت دا اجابت دی یوی امت دا دعوت دی امت دا اجابت دا غمر رو تسوی چه کلمه مو پر وی ایلید بلا که عرب دی که عجم دی که انگریز دی که شوروی دی که ارسو کسی پر پیغمبر کلمه ویده نبی علیه السلام امتی سو دای امت اجابت دی یوی امت دا دعوت دی دا دعوت غای دا آدم علیه السلام ار اولاد دی گرد که کافر دی که یهود دی که هندو دی طول تا دا قرآن دعوت شروع دی ورل رو کهیه نو گوری پا امت که دا دعوت دی داخل سو و ما پر اغا کتاب اغای قامتو که اون زیل چه نازل سوی دی الیکم متست دی الیکم کتاب چات دی خود داغ یهود و نصاراو تا دی نو دا قرآن نزول دا دی دا پاره ندی سو داغ بانه چندن خلقی لکه دا دهریان ام ویسی کولاران دا خود عرب و دا کلتور سر آره در لود دله دا نبی علیه السلام شپت پستا دا مخوی که خوش شپت کو پری شپت یه دیست ارتوائی یار محمد علیه السلام دیر شو سرده و دا خفل قوم دا پاره دیر خزمت بکر دی دا قرآن دا قوم خزمت مانا دا عرب دا پاره خزمت تو که دا عرب کلتور پر خلق خفور که راسی چه وسنو مش خفل دا زن دا پاره خزمت تو زمز دا پاره نو خزمت سده پر خلق پزین که دار که دا پشتانه کلتور پر خلق راول او دی دا پشتانه غیم ولا کرا ولی دا یهودو دارا ولی دا نصارا و دارا ولی پر پیغمبر اغا تاوان نهی چه اغا دا پر رسالت که سوال جور سی دا عرب دا پاره دیر خزمت تو که او پیغمبر علیه السلام دا عرب دا پاره مبعوث دا اسلام دا پاره خزمت تو که دا عرب دا پاره پا جه حیث ولا که خزمت کردی چه دین عرب دی نبی علیه السلام عربی دی فجی حیث ورته کی چې انسان دی د قران کریم نزول د د پاره سوی دی هر انسان د پاره سوی دی که داسې ما په خبره تش کویږي د قران کریم نزول یوازې د عربو د خدمت لپاره د قران کریم نزول د دې د پاره چې په خلقو د اعلی احکام و منی بل ک عرب و منل ک عجم و منل بس هغه د الله تعالی د پاره چې دی محبوب دی الله تعالی ته هغه ګران دی عرب چې نه منی پر الله پاک باندې دی ګران الله پاک عذاب ورلرو کی خبرې بدر الی کوم د تکواله او هغه چې نازل سوی دی الیکم تشته په واسطه د محمد من ربكم درا بس خصائص القران الكريم دي فسي على فاك فرماي وي ولا يزيدن ولا يزيدن لك فرهم دا خبر چر سيدا سبك سر شو ولا يزيدن كثير منهم اغه زيت بم فهم بیا اغه خبر را وگرز ولا يزيدن ور زیاتوي كثيرا ودير تمنهم دا يهود و نصارى ما اغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الیک و تاته من ربک در رب سخسته چی شو ورجاتی طغیان و کفر دا خبره په موته ولا کرا ګرځولې پروند ما غده په درس کې تیر سوال دلته ما د تیر سوال چې کم کسان چې گمراهان دي لکه دغه يهود و نصارا چې پر اغه لار باندې روان دي دا قران به وده ته هدایت ورنه کې کفر به نور ورزیات کې په هغه زمانه کې خوشو ول قران کریم ګرځد پر نو خو ورځ په ورځ باندې لاس آیات شل آیات پنځه آیات خو نجمن راتلی دوی چې په خوا په لاس آیات کافر خو دا به ورځ په پنځه لس کافر دا به ورځ په شل زیاتوي کنه زیاتوي نن هم دا غره کم ده چې د قران کریم هر حکم نوی اوري چې د شهوت خلاف دی ځنی منکر کیش بعد ما خد القران په روح كان مخبر وقص نازل سوي قرد دي خدي په خبر نه دي نو چې دا یو دوه حکم یو ور پر تبعیت نه برابر برابر دا د ملاسب خبره تفصیلک د قران خبره دی پر ملاسب تاوانی نو خدای دې ته ونه کړ کافر دي دا بل ورځ چې بل حکم واوري دا غیم نه دی خوښ دا تفصیلک بل ورځ بل اوري غیم دغه د قران کریم شان دی چې کوم کس الله تعالی د هدایت اراده نه کړ دا غ کوپر نور رس فور زیاتیږي نور څه ډیریږي ولا یزیدن او خماخه ازاتوي کثیرن و ډیر خلکو ته من هم د دغه خلکو څخه چې يهود و نصارا دي ما هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الیک و تاته من رب کده رب څخه کم شی ور زیاتې هدایت یا طغیان سرکشی و کفرن کفر دای نور په دغه خپل کفر په دغه سرکشی کې څه مست سي برای په خوایو شکنزل کو لس برکی شل کی دغه رقم کې په دغه آیات کریمه کې بیا مضمون ته سزدا کې چې دغه طریقه چې د اسلام د دغه معتبره ده چې ما انزل الیکم ربکم و هغه چې دا نه ور سره ته دغه تورات انجیل ته جوړېدل لري هغه په باره کې دغه دي چې لستم علی شی پر هیڅ ولاکه بلا اعتبار هغه نه لري هغه منسوخه دي هغه هغه وخت لري چې هغه هم هغه آیاتونه عملي کوي او د قران کریم غیم به عملي کوي بیا به ورته مؤمن ګرځینو پسې دا بل آیات چې دي دغه آیات څه فات ده فلا تأس نو تسلیفک شي دي فلا تأس نو تغم مکو على القوم الكافرين فردا كافر قوم باندې فردا غم جن کې رم چې ولي ایمان را نوړي خاله ما ته ته وشول چې هغه نور څه مستیږي په کوپر کې تغیان او کوپر یې نور ډیریږي په چې کې که هدایت راځي نو چې نور ډیریږي الله دې اخبار ور لره ورکي ته به غم جن کې نه ما دا دون خبره وکړه په خدای کې ولزم خبره منه نه راي فلا تاس على القوم الكافرين فلا تاس ته غم مکو غم جن کې نه پریشانی موړه على القوم پر قوم هغه قوم چې هغه کافر دي کوپر یې غوړه کړی دي ته په خپل هغه وظیفه انجام کړه چې تا ته دغه ورسوي چې بلغ التفایات دا وسبکه په سر کې بلغ ما انزل الیک فسی آیت کریمه کې راځي دلته نو به الله تعالی د نجات قانون ورته جوړ دی چې د خلاصون د پاره یو يهودي یوازې تا ته زه نه وایم چې راسه ایمان راوړه ته خلاصېږي دغه چې د اسلام دعوا کوي او دغه تم دغه خبره متوجه ده ګرد انسان ته متوجه ده چې پر ځان درنه یې ولي دا ګرد خلکو ته نور غلې تراله بل در باندې ودرې ما ته ودرېږي الله ګرد ته دا دعوت متوجه دي دی سپرمای ان الذين بشك حق کسان امنو چې ایمان راوړي د جې سمرا دغه مسلمانان دا چې پر قران کریم ایمان راوړي دی وار د بار ذکر کړي دغه مؤمنان والذین او هغه کسان هادو چې دی يهوديان سوي دي چې د موسی علیه الصلاه والسلام د اتباع دعوه کوي چې موږ نو د پیروي دغه يهود والصابئون او سابعان والنصارى او نصارى والذین هادو خو معلومه سو چې د موسی علیه السلام د پیروي دعوه کوي چې ځانته يهوديان وي نصارى خو معلوم سو چې د عیسی علیه الصلاه والسلام د پیروي دعوه کوي چې موږ پر انجیل ایمان راوړی دي د عیسی علیه السلام امتان دا ثابت څوک دي صابئه په قران کریم کې بل ځای هم الته په سوره بقره کې په دوش په تم آیات کې ذکر شوی دی الته هم د دې په تفسیر کې دغه سی او صافه خبره نشه چې پلانې دي مراته دغه وجه چې د حکیم الرمس رحمه الله وي وایي دی دغه سی او خلق په اصل کې نصارا د نصرانیت د جنه څخه ووتل او د ځان لپاره نقشه دغه را کوي د سر ما بینز به خروي د نور به پریښوي او پیغمبر علی السلام د دې څخه په حجس کې ډیره منع کړی چې په تاسو ورو دا ټوټکی مکوي چې څخه یې یو څه پرېږدي نو په خواني جهالو کې بعد هغه چې د سر ما بینز به ګرځ او خره ولا کته علاو دا شي به کی دا شاو خو رښتان به بره بیا و دا چې مې کاو حتی ما به دل زوانان اخترت به په ځان دغه ټوټکا وکړه دا چې به و کی وس بیا نه سارا طرز واړه و دا بل رقم کی د جیزا سی ورشکی پکشي کی و بس دل تر ورشکی پکشي کی و بس دل ته غومبک پرېږده دا ګرځ نصرانی چې مونږ دي فقط د مسلمانانو وس دا رقم دي وای لکه هغه بزوګي بزوګي پیښوګر دي پیشګر څه معنی چې د بل چار چمې ولیدې دی هغه چمکی هغه د خبر بم اوریدلې قصه چې یو سوداګر ډیر خولي او ټوپی ورڅخه وي هغه په یو ځنګل کې را روان دي یو ځای بار د چای جواب ضرورت پیښ شو هغه بار د پیشاب بخار د سټیر سغه ټیک شې شو د زوګان خو دې ټوک مارم په ځنګلو کې لري اچرا له دې غټه حمله کړې لوري درختې وخت دې دوی ښه نست هلته چې ښه نست دې زوګان اوس په خبره ته پوي چې ما رښتینې راکړه سوداګر يم زه د فکر وکړ چې دوی خو پیشګر چارچم ته کې دی کی خپل یو رخ چې ورڅ خبره پر سر کې شول دسی وکړ ابرنج اخو لی به الته مشتلا به زوګی چې ولې د جره په غوټه لاس شخ کې دلته یو کې شول هغه بن سر دغه شان کې وای وای په دا چم ځنی راشه وکړ ګرځې وای برابر خو هغه د عدد کارونه تکرار و وای نو د نن زمانی مسلمان ته یاد به زوګی دی چې يهود او نصارا ارکم ابرنج ورته وکړي دی هغه رقم کې چې یاره زمالم داره د کمال خبره ده کنه کی خود نه کوله اگر چې يهود او نصارا خو علم ام دنیا ته ښکاره کی خو د علم په ترڅ کې مسلمان ته کمال نور شي دغه پیشي ور شي نو هغه ما ول چې وس بازار ته ور شي واسه د مسلمان زی چې په صف کې د منځ در سره ولاړ دي پیغمبر په صراحت منع کړ چې په سر دغه چې مونږ مکوې دی بدا کې دی به کې د جې زمني مې خړېلی د جې خوایم خړېلی د څفته خوایم خړېلی دلته برشه په کې جوړ کړی اریان دي چې وس په ځان څه چم وکړي ژري کته سی ویني وس کله د پیشو خبر نشي د جوړ د ساتيري شي وو خویا به په خوخ ځوانان په چټ پټ به وخرل کرا بورته ګرځېدی اوس خو هغه ځوان د سړی یادیږي چې هغه زموري خلاص شو خو فقط هغه فسق کې کاوه دا غره کم نه کوله چې مکمل تتبع د دکی اوس که يهود دیس لیک په کشتیر کړه سار به د ګور ځوانانو لیک دلته دارک کنه سارا و دیس لیک په کشتیر کړه دا غره کم کړي په تیر هغه د برنج مسله ازین جوړ کړی دا ګرد ځوانان ورته ګور په سابق خبره و چې سابي اصلي د نصارا یو ډاله و د نصای د نصرانیت د جن مرتص ولا وته لکه یوسف چې نعوذ بالله د اسلام مرتد سی ووزی هغه د نصرانیت دي مبارد درواغ وبولي بیا نه د ځان د پاره دغه شعار وکړو ټاکی چې د سر ما بینز به خړېلو دی پر دغه سره پیژندل دغه کار کاوه نور چې د عقاید پر سره کم دي هغه د پټ دي چا چې ښکاره کړي نه دي نو په دا خاطر مفسرین اختلاف پکښې کوي حسابي دا معنی بل وایي حسابي دا معنی بل وایي حسابي دا معنی د دغه اصلي معتقدات ته ښکاره نه کړله خو اصل سرچینه یې د نصاراو څخه وه د هغه څخه دوی وتلي وه خارج شوي وه کیدای شي په خبره تاسې پوهېږي نو حسابي په دا معنی هم کارېږي چې یو څوک خپل پلرنی دین پرېږدي بل غوره کړي به حسابي ورته ویل کېږي دا نه معنی چې خامخا یې دا شاته چې د نصرانیته به وتلي ولې خو د رسول عليه الصلاة والسلام فبارك بكفار ولا بل ما تقول في هذا السابي پر نبی علیه السلام دغه صحابي انهم یې شوچ دا خو صحابي دي خپل د پلار دنیا کې تر کار دي پات د مش بوتانو ته عبادت کا دی دا اوس عبادت کی مخ مخ مخ بت نه دري دا غسی وای زبل خدای ته عبادت کوم چې د ټوله جهان خالق او مالک دي پر پیغمبر د صحابي انهم ولي یې شو دی ولر د پلار دنیا کې پر طریقه باندې نه دي خلاصه زما د خبرې ده صحابي یا خاص معلومه هغه چې د نصارا او د ډلې راوتلي کافر سوي دي مشخص معتقدات نور معلوم نه دي فقط روح البيان دا نقش ذکر کړ چې دا یو شعار د ځان لپاره درلودي سر ما بینز بیا خرای نور به پسترین وای چې سابي چې د اره دین ووتی پرې شو هغه بل چې پلان راي بل دین غوار کې بس دغه سابي وای خو خلاصه به تر ازم اره د یو څو ډلې یادي چې د ایمان ته چې موږ دعوت ورکو يهود دا یوازې ته نه دي متوجه نصارا دا ته نه دي متوجه دا ټول انسانیت ته متوجه دي دغه دین مدار اعتبار دی ګور د سره دعوت ورکو کې حتی مؤمن ان الذين بشكا كسان امنو چې ایمان راوړي دي والذين او هغه کسان هادو چې دي هو جنسي چې د موسی دي بعد وقت والسابقون او دغه السابعين چې یاد نه سره نه ته وتل دي یاد خپل پلان راځي نه وتل دي ځان سره باطلي عقاید لري په ځینو تفاسیر کې دا بیا نجوم پرستان چې د ستورو عبادت کوي دا سابعين مختلف تفسیرونه سوي دي والنصارى او دغه نصارى چې د عیسی علی السلام دي بعد وقت نو قانون په دغه څلور سره ډلو کې څنګه سره دا څلور چې یاد کې خنوري ډلې نشته اندوان نشته خو بالا دا معنی چې نو ګرد د ټولې خپل نامه سره یادې مګر نو قران ګرد دغه د فارس خو دوه نه ډلې معنی ګرد انسانان در یادون قانون یې کم دي من هر هغه څوک امنه چې ایمان راوړي بالله پر الله والیوم الاخر او پر ورځ باندې د اخرت دا ایمان راوړي و عمل صالحا او یوازن ایمان خبره نه ده وعمل ذي عملك صالحا صالح عمل نيك نيك عمودون مشروك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف النبي رست عليهم فردي ولا هم نبضي يحزنون غم جنس دا بیره دا معنی سړی چې یو نوي ځای ته ځي په هغه ځای کې نابلدی بره وام اخستی نو دا انسانان په ورځ قیامت چې د الله تعالی حساب ته ورل روز خورا وام اخستی که سړی پر دغه محمدی دین باندې و عمل صالح یو کې ایمان پر ورځ قیامت او پر الله پاک باندې ایمان و دغه خوند کړي دی به وام نه اخستی لکه شناخته سره چې نه یو څوک چې ډېر ګرځېدلی بر چې نه ولده شرط چې عادل کې خپل کور ته چیزي ولې خدای ته د سفر طرز معلوم دی ورخته نه دي چې بس کوم بل چې په ژوند کور نه یو تل چې حاج ته استه بر دې اریان دي چې څه چم په ځان و کې د جم لا څه پښتنه نو هغه ته پښتنه خدای ورخته دی ورخته یې اخستې نو د آخرت ته چې دی ورزي دغه کسان چې مؤمنان دي بیر او ترس پر دوی باندې نه حزن بیا وجه ته ویل کیږي چې د سړی یو شی کور پاته سوی بر پیغام باندې اختس چې دا څه بیا وزما وای ورا کوم وروند کړلم خو راخستی به وای دا شي ګوره پر چیر باندې غم کوي دغه کسان چې د ایمان را وړي دي په ورځ قیامت غم نه کوي چې هاي چې ما سر خلاص یې دای نو ما به سونه مونته بلای ویلی وای ما به نو سونه منځونه کړی وای څنګه عبادت به مکړی وای ټول کفار ته دغه حزن په هغه ورځ باندې ګوري چې ما عمر ما سونه بس چیر کی حتی په قران کې به بیا راشه د خیر سردی به الله ته درخواست کی ته خو کافر ته مش دنیا ته وځه چې موږ ولر څه دا پلا بده سه عمودونه کوم اسم نو سر خلاص الله پاک ورته چې هغه سودا خود غیب او ته خنو جدا کوي چې وسې دوه ځخ ولیدي چې برته عبادت کې دا کار نشي کېدلی په مزمز ما پیسې پوهېږي چې حزن دغه دی چې په دنیا کې برته ارمان جن دی مؤمن ته دغه ارمان دریږي مؤمن وای نو خو چې د دنیا ته ولر سم خو بیا عبادت تعالی او تعالی کوم خپل بنزونه به می خپل به می ذکرونی چې وسې مو واسي خو امه کو په خو امه دې کړی دی نو دای کوم پر دې ارمان کې چې زما عمر عجبه عباس تیر لکه د سړي څخه د پلار د طرفه میراث پاتې سي بارا لړو چټوي پر ناوراو کې دنیا ځنیولار است مسكين سي روزانه ته چې ودرې بارا کې چې زه وختي پیدای چې دنیا غټل سو نه زور غړ خو د باغ به میرا څنګه کړې د لاس به منور کړې شو گزاره بم پکوره رست حزن کې غم جن یو سرمایه د لاس او تل الله وي مؤمن پر سرمایه ارمان کې د عمر پر سرمایه د ما بل نه یادو د عمر پر سرمایه د نه دی پښمانه چې کښ ما خدای برته دنیا ته واسي زلمنس کوم د اخر منځونه ما کړی دی نه الته ما کوم کو حکم د اسلام پر یې دي نو حزن نسته نو الله د وزیر ورکړه دغه چاته چې د ایمان راوړي یو دا زیری سو چې دی ورځي بیره نه لري سم دم ساده لکه خپل کور ته چې جنت ته د اسره روان دي پر لار باندې ورس تچ والا سوار راغلی ور خطر نه دره کوي او بل د دې حزن نستور سره معنا دنیا نه یا جری شکشت بیرته تللی وای ما د 15 کال عمر څنګه عباس تر کوس بمنو عبادتونه کړی وای هغه حزن نه لري نو دغه عام قانون کښې شو چې دا که مؤمن دی که دا بل دی که دا بل دی چې د ایمان پر الله او پر ورځ د آخرت راوړي عمل صالح یې وکړي بس دغه دپاره دغه زیری دی نو یهود تا ولې پر ځان ډېره چې دا ماته یوازې وای خو هغه د مؤمن هم ذکر کړي نسوال خدا واری گیری چی این لذین آمنو تال دا آمنو سخ مومنان برای چی فجا بل زی که بارانو وای چی من آمن بالله هاگ سوک چی ایمان پر الله و پر واز بانید آخرات را بری دا مومن پا باری کنو دا ایمان داری چی پا دا آغا ایمان دا وام سی وکی برتا وان رو بری دا نور سخ اون آغا دا ایمان را ورل برای چی نو من آغا سوک آمن چی ایمان را بری من آیا کنو را وری را بری که را وری و دا وام پر وکی برای کم زیر و ستش فلا خوفون علیهم الله هم یحزنو که دا اس پا جا ربط این پیدلی اس پا ترجمه ایم دا ما قبل سر ربط پا چی شکسو چی یهود و نصارا با دا نصیحت و دا دعوت پر زن دیرا و الاول دا غط معیار دی دا گرد انسانیت پار دی دا یوه یوه قوم تنه دی متوجه دا طول تا متوجه دی آدی پسر که مومن دا رو چی دا غا مومن تم دا غا وان چی تا پر دا خپل ایمان پا تسی نو برا بستا دا پار دا سوابی که دا ایمان واوشتا یا عمل صالح دی نکا دا دا پار بیانستا یهود و نصارا و ثابتم دا غا خبر متوجه دی نو دا عمومی دعوت رو لرا ورکا ورسو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.